ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، ہر وقت تصور اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، وہ شام حرم جی سے منور ہے مدینہ، وہ شام حرم جی سے منور ہے مدینہ، کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے، کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، نذرانہ جاں پیش کرو حلقہ بگوشوں، نذرانہ جاں پیش کرو حلقہ بگوشوں، یہ پار گئے حاشمیوں مطلبی ہے، یہ پار گئے حاشمیوں مطلبی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، حق اس کا ادا صرف جبینوں سے نہ ہوگا، حق اس کا ادا صرف جبینوں سے نہ ہوگا، اے سجدہ گزاروں یہ در مصطفی ہے، اے سجدہ گزاروں یہ در مصطفی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ، نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ، نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ، بیتاب نگاہیں بھی یہاں بے ادبی ہے، بیتاب نگاہیں بھی یہاں بے ادبی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد، اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد، منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے، منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے، ہر وقت تصور در بدری ہے نہ غریب